s-ar putea relua de la zero. Ana Stanciu ne explică. Florin Iordache a preluat atribuțiile președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, între 16 și 24 martie. Reclamând probleme la spate, liderul PSD se internase atunci într-o clinică privată. În locul său, fostul ministru al Justiției s-a adresat Curții Constituționale cu această sesizare. Potrivit unor surse judiciare, procurorii Secției Speciale de Anchetare a Magistraților au cerut la rândul lor detalii cu privire la constituirea completurilor specializate din Înalta Curte. Răspunsul transmis de instituții arată că toți judecătorii instanței supreme sunt specializați în fapte de corupție. PNL a replicat demersul lui Florin Iordache cu propria plângere la Curtea Constituțională. Formațiunea de opoziție susține că președintele Camerei Deputaților nu poate să delege atribuții prevăzute de Constituție către vicepreședinți. Cererea liberalilor va fi analizată la începutul lunii următoare. Liviu Dragnea a fost condamnat vara trecută la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru instigare la abuz în serviciu. El ar fi înlesnit angajarea fictivă a două membre ale PSD la protecția copilului Teleorman. Ieri a fost declarată constituțională inițiativa fără penali în funcții publice. De acum demersul poate urma calea parlamentară pentru a deveni lege. Inițiativa propune modificarea articolului 37 al Constituției, astfel încât să nu poată fi alese în administrație, în parlament și în funcția de președinte al țării persoane condamnate definitiv la închisoare pentru fapte săvârșite cu intenție. Liderul Uniunii Salvați România, Dan Barna, spune la Europa FM că victoria la aparține celor 1 milion de oameni care au semnat-o. Am mai făcut încă un pas foarte mare trecând de Curtea Constituțională și îndreptându-ne spre plenul Parlamentului și apoi spre acel referendum care, sper eu, va reașeza România pe o logică a unei morale sociale de minim bun simț. După dezbateri în Parlament va trebui organizat un referendum care trebuie să îndeplinească cuvorumul de prezență, iar votul pentru să fie majoritar. Un vot asupra moțiunii simple la adresa lui Tudorel Toader, programat inițial pentru luni, apoi pentru astăzi, s-ar putea amâna din nou. Anunțul a fost făcut ieri de senatorul PSD Nicolae Moga, înainte de o discuție în biroul lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților. Acolo, parlamentarii socialdemocrați au făcut un calcul al voturilor. De această dată, spun surse politice, PSD și-ar dori ca moțiunea să fie votată. În felul acesta, s-ar putea cere la ședința Comitetului Executiv al formațiunii demisia lui Tudorel Toader. Moțiunea a fost inițiată de opoziție. Mai mulți membri ai coaliției PSD ALDE îi reproșează însă ministrului Justiției că nu a emis ordonanțele care schimbă codurile penale și care ar permite contestarea unor sentințe definitive ale instanței supreme. Președintele Comisiei Juridice din Senat, Robert Cazanciuc, declara ieri că parlamentarii puterii vor vota după cum le dictează conștiința. Sunt mai mulți colegi care au exprimat nemulțumiri pe diverse teme. Mi-a exprimat nemulțumirea față de un buget extrem de mic de investiții al Ministerului Justiției, față de faptul că s-au modificat prin ordonanță de urgențe soluții adoptate în Parlament, față de faptul că Ministrul Justiției nu a dorit să vină nici la Comisia Juridică, nici la Comisia Specială să dezbată anumite soluții. Este în aceeași logică jucăușă a Ministrului Justiției, în care spune ceva după care după o oră dispare ceea ce a spus inițial. Ministrul Justiției Tudorel Toader a avut ieri o discuție la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dăncilă. Curtea Constituțională a hotărât că excluderea organizațiilor neguvernamentale din administrarea ariilor protejate încalcă legea fundamentală. ONG-urile au fost excluse în luna februarie prin modificarea în Parlament a unor legi privind protecția mediului. Cu detalii, Iorgu Ianuși. Curtea Constituțională a acceptat o sesizare a Uniunii Salvați România cu sprijinul PNL. USR a susținut că excluderea ONG-urilor din administrarea ariilor protejate va avea un efect devastator asupra mediului. Modificările legislației s-au făcut inițial printr-o ordonanță de urgență. Acesta a și fost unul dintre motivele contestației depuse la Curtea Constituțională. Urgența nu era justificată. În plus, legea nu aducea vreun argument în favoarea eliminării organizațiilor neguvernamentale. Nu în ultimul rând, au spus contestatarii, prin adoptarea acestor schimbări, nu era respectat dreptul fundamental la un mediu curat și sănătos. De altfel, două organizații au anunțat de curând că dau în judecată statul român pentru defrișările din ariile protejate. Gabriel Păun, președinte al asociației Agent Green, afirmă că tăierile de arbori s-au făcut în lipsa unei evaluări strategice de mediu. Ori, această procedură e obligatorie potrivit legislației europene. Au fost mii de camioane care au ieșit din aceste arii protejate și au pustit acei munți. Putem să arătăm dezastru în imagini. Dar scriptic suntem blocați de însuși statul român. De aceea am dat în judecată guvernul României, ocoale silvice de stat și private, avem peste 30 de procese în derulare. În România, mai bine de jumătate dintre ariile naturale protejate nu au administrare deloc. Agenția Națională din Domeniu dorea să preia ariile respective, deși este o instituție nou înființată, fără specialiști. Cei patru candidați pentru postul de procuror general susțin astăzi interviul cu ministrul Justiției, între ei Augustin Lazăr, care vrea un nou mandat la șefia parchetului general, iar acesta a respins speculațiile privind activitatea sa ca magistrat înainte de 1989. Procurorul a ținut să precizeze că nu este agent al vreunui serviciu secret și nici nu a colaborat cu securitatea comunistă, așa cum se vehiculează în spațiul public în aceste zile. Procurorul general al României nu renunță la candidatură. Care este rolul Ministerului Public și rolul Procurorului General? Nu este acela să reprezinte interesele societății? Eu ar trebui să reprezint interesele politice ale celor care vor să manevreze și să exagereze în felul acesta? Nu ar fi în interesul societății. Și de asemenea, eu m-am înscris la această procedură, nu să mă retrag, ci știind că am pornit niște proiecte esențiale pentru Ministerul Public și am făcut niște realizări pe care nu le-au făcut alții înainte. Augustin Lazăr a prezentat în schimb scuze celor care au stat pe nedrept în închisorile comuniste. Doresc să exprim scuze instituționale pentru practicile discutabile de dinainte de 1989, instituite prin lege, dar caracterizate printr-o componentă etică deficitară. Personal, doresc să-mi exprim regretul pentru dramele și suferințele trăite de luptătorii anticomuniști, cărora le datorăm faptul că astăzi trăim într-o țară democratică, membră a Uniunii Europene. Mandatul procurorului general expiră la sfârșitul acestei luni. Federațiile sindicale din industrie au protestat ieri în fața guvernului, angajații cer între altele un contract colectiv de muncă la nivel național. Vor de asemenea să poată organiza greve atunci când angajatorul nu le plătește drepturile salariale. Reprezentanții aliației în Federației din industrie au fost primiți de ministrul muncii. Marius Budăi le-a promis că Parlamentul va discuta și va vota modificările legii dialogului social. O adaptare a legislației României la legislația europeană înseamnă niște principii puse la masă în așa fel încât să poată fi respectat. Până în 2011 au existat aceste contracte pe ramură care reglementau în mare piața muncii și contractele. Un contract pe unitate nu putea să prevadă sub contractul pe ramură. Rezolvăm în mare parte ceea ce înseamnă contractele colective de muncă la nivel național, dar și foarte important la nivel de ramură. Prin aceste prevederi din legea dialogului social, practic ne dorim să întărim dialogul social între patronate și sindicate. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Astăzi are loc a patra rundă de negocieri între Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European pe tema desemnării viitorului procuror șef european. Printre candidați se numără Laura Codruța-Chiove și fosta șefa DNA. Părțile nu au ajuns la o înțelegere după primele trei întâlniri. Consiliul a repetat săptămâna trecută că susține numirea francezului Jean-François Bonner și a dat de înțeles că negocierile ar putea fi transferate viitoarei legislaturi europene. Fostul președinte Traian Băsescu a spus la Europa FM că și-ar dori ca doamna Chiove și să obțină postul, dar a observat că precedentele nu sunt încurajatoare pentru fosta șefă DNA. Nu pot să nu vă spun ce știu din experiență. Foarte rar Parlamentul câștigă în disputa cu Consiliul Uniunii Europene. Consiliul Uniunii Europene sunt guvernele. În acea nișă de 10%, 2 la 10% când câștigă Parlamentul, mi-aș dori să fie ea. Traian Băsescu s-a referit și la dosarele deschise pe numele Laurei Codruța-Chiove și de secția de anchetare a magistraților. Dacă va avea probleme cu dosare prin țară, ori s-o aducă indiferent ce funcție are în Uniunea Europeană. În schimb, nu pot să nu observ că foarte mulți politicieni, chiar și instituții, țin să se facă de râs. Sunt funcții individuale, nu-s la propunerea statelor. Postul președinte Traian Băsescu aseară la Europa FM în emisiunea Piața Victoriei. Liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au acceptat o nouă amânare a Brexitului, însă data limită va fi stabilită în această seară la Consiliul European, arată mai multe surse citate de agențiile de presă străine. Aseară, președintele Consiliului European le-a propus liderilor Uniunii o amânare de cel mult un an. Anca Grădinaru. Potrivit agenției Reuters, liderii Uniunii ar accepta amânarea Brexitului, dar dacă Marea Britanie rămâne membra a blocului comunitar în perioada următoare, iar Parlamentul de la Londra nu ratifică acordul de retragere, ea este obligată să organizeze alegeri europarlamentare. În cele 27 de țări, alegerile pentru viitorul legislativ vor avea loc între 23 și 26 mai, iar prima reuniune a Parlamentului European va avea loc la 30 iunie. Dacă nu organizează alegeri europarlamentare, parlamentare, Marea Britanie va fi exclusă la 1 iunie. Aseară, târziu, președintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a trimis liderilor din Uniune o scrisoare în care a explicat că acceptarea unei amânări de cel mult un an ar scădea presiunea asupra tuturor. Marea Britanie ar avea timp să aprobe acordul de retragere, care nu va fi renegociat, clarifică Tusk, iar președinții țărilor membre nu ar mai fi obligate să tot organizeze summituri de urgență. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, zi cu vreme închisă și astăzi temporar va ploua în sud-estul țării, local în vest și nord-vest și pe arii mai restrânse în restul teritoriului. Vor fi averse mai ales în regiunile vestice și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor depăși izolat 15 litri pe metru pătrat. Pe crestele montane, la peste 2000 de metri altitudine, vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 12 și 24 de grade, cer acoperit în capitală, trecător va ploua astăzi, iar maxima va fi de 17 grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Tottenham Hotspur s-a învins-o cu 1-0 pe Manchester City, în timp ce Liverpool a trecut cu 2-0 de FC Porto în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. La Londra, pe noul stadion de 1 miliard de euro, City a primit penalti în minutul 13, după ce arbitrajul video a observat un hands în careu. Hugo Lloris a apărat însă șutul lui Kun Aguero. Ulterior, cele două echipe au jucat prudent și s-au blocat reciproc. A rezultat un meci destul de anost, mai ales în repriza secundă, până în minutul 78, când sudcoreanul Son a reușit să țină în teren o minge și l-a surprins apoi pe portarul Ederson cu un șut din unghi. Tottenham și-a pierdut însă golgheterul aseară, Harry Kane a fost scos pe brațe în repriza secundă cu o posibilă întorsă. La Liverpool, Keita a deschis scorul norocos încă din minutul 5 cu un șut deviat de un adversar, iar la jumătatea primei reprize Firmino a stabilit deja scorul final 2-0. Imediat după pauză, gazdele au mai marcat un gol, anulat însă cu ajutorul VAR pentru offside. Ulterior, până la final, doar Porto și-a mai creat două ocazii importante. Diseară de la 22 se vor disputa celelalte două sferturi de finală, Manchester United FC Barcelona și Ajax Amsterdam Juventus. Antrenorul italienilor Massimiliano Allegri a anunțat că, în mod normal, Cristiano Ronaldo va fi titular după aproape o lună de absență cauzată de o accidentare. Meciurile retur din sferturile Ligii Campionilor se vor juca săptămâna viitoare. Loredana Toma și Irina Lepșa au cucerit împreună 6 medalii la campionatele europene de haltere, 3 de aur, 2 de argint și 1 de bronz. Toma a devenit triplă campioană continentală la categoria 64 de kilograme. La smuls cu 111 kilograme, la aruncat cu 128 de kilograme și la total. Lepșa s-a clasat a doua la smuls, a treia la aruncat și a fost vicecampioană la total. Loredana Toma a depășit-o la limită pe britanica Zoe Smith, care a ridicat la fel ca ea, dar a fost mai grea cu doar 40 de grame la cântar. România a ajuns la 12 medalii la europenele de haltere de la Batumi, 6 de aur, 2 de argint și 4 de bronz. Cele mai fete halterofile ca lumea, noi le avem. Iar în altă ordine de idei, cum spuneam, am nimerit scorul cu ori, trebuie să ne mai lăudăm o dată, că astea da, vă rog, sunt momente care trebuie marcate, că le prinzi odată de două ori pe sezon. Și acum și eu și Vlad am dat 2-0 ieri, da, bine, pentru Liverpool. Eu am zis ce a zis Luca, da? Amândoi am dat. Știi cum e, că data viitoare o să spun și eu ce zice Luca și o să fim toți trei, practic, o să fie un record. Nu e, domne, de scor corect. Oricum, eu pe Liverpool i-am mai nimerit odată și în optim, a se consemna un scor corect, așa că mergeți pe mâna mea cu Liverpool, că mă pricep. Am înțeles. Hai să vedem diseară, da, dacă o mai nimerim. Eu zic la... Mă lăsați pe mine primul acum, da, că rog. Da, boss. Sunt prezicătorul șef. Da. United-Barcelona 0-2, da, bate adică Barça. Bate și eu zic, cu 2-0. Cu scor. Da. Da. Și eu aș zice tot 2-0. Și Ajax-Juventus 1-1. Adică tu zici că Ajax continuă să fie treabă, că nu știu ce, că... Eu zic că poate să-i blocheze diseară pește de la Juventus 1-1, că Ronaldo poate nu e... Oricum, Ronaldo în deplasări nu prea strălucește. 0-0. Eu zic 2-1 în ambele meciuri. Barcelona-Juventus. Câștigă. Deci câștigă Barcelona și Juventus cu 2-1. Da. Bine, da. Bine, coleg. Da. S-a notat, da? Mai am doar o mențiune. Ia. Nu vă luați după mine. Da, bine, da, nu. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Începe deșteptarea azi cu piesa mea de la Spin Doctors, Two Princes. Bună dimineața. Energie, da, încă de la prima oră.